Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah hac, tekbir, kurban gibi böyle gayet meseleler, karışık meseleler nasip olsun inşallah. Bu ayın ismi Zilhicce ayıdır. Zilhicce ayı. Yani bunun özellikleri aslında. Zilhicce ayı İslam aylarının son ayı. Bu nasıl Muharrem ayı geliyor? O da yılbaşı olmuş oluyor İslam'da. Ayrıca dört ay vardır. Eşr-i Hurum diye, haram aylar diye. Bundan biri de yine Zilhicce. Üç ay vardır hac ayları diye. Biri de yine Zilhicce bunların evveli. Şimdi Zilhicce ayının ilk 10 günü daha faziletli. İlk 10 günü. Mevlam buyuruyor. Vel aşrin. Vel eyyâ aşrin 10 geceye. Buyuruyor. Şimdi nasıl olsa inşallah bu ayın içerisinde önce hac ayı olarak ona bakalım. Kısır tabii inşallah. Önce bunları. Bu ayın 8. günü buna deniyor terviye günü deniyor. Terviye günü, 8. günü. Cuma 10. güne göre bayram oluyor. 9 Perşembe Arife günü oluyor. Demek çarşamba günü 8. günü 20 terviye. Yani terviye günü deniyor böyle. O gün ne oluyor? O gün hacılar elhamdülillah Mekke-i Mükerreme'den Mina'ya gidiyor, yol gidiliyor o günü. Tabi bu sene biraz tabi garip oluyor hac meselesi. Rabbim inşallah her sene de artırsın inşallah cemaatini, iyi insanlar artırsın Rabbim inşallah böyle. Şimdi 8. günü eğer bir insan bu aylarda hac ayları Şevval, Zilkade, Zilhicce böyle. Hac sene bir defa oluyor. İki defa olmuyor bir senede. Yani iki hac bir sene sığmıyor. Yani bir defa oluyor böyle. Şevval Ramazan'a çıktı. Ramazan bayramı girdiği günü Şevval ayı girmiş oluyor. Hac başlıyor. Yani bir o anda hac edebilir. Yani hac günleri ayrı. Ama ihram giyebilir yani. Şimdi bir insan eğer hacı ifratsa, tek hac yapıyorsa zaten ihramlıdır. Hacı kıransa, ömrü ve hacı birleştiriyorsa ihramlıdır böyle. Eğer kişi hacı temettü yapıyorsa, önce yapmıştır, hac yapacaktır. Ne yapar? Bu kişi 8. günü, biz daha önceden Mekke'ye mükerremet ihramı giyer. Hac niyet eder. 8. günü yani bu seneki takvime göre tabi her sene hac günleri değişir. Bu seneki takvime göre demek ki çarşamba günü sabah namazını Kabe'de kılacak cemaatle. Namazdan sonra ne yapacak? Mina'ya gidecek. Sünnettir bu böyle. Bakın Kabe'den namaz kılmaktan Mina'ya gitmek daha sevap. Peygamber yaptığı için. Uyuyorlar şimdi böyle böyle. Sabah namazını kalır Kabe'de kalır Beytullah'ta. Oradan Mina'ya gidilir. Ve telbiyede devam edilir. Hac günlerinde telbiye. Lebbeyk kelimesi devam edilir orada böyle. 5 vakit namaz Mina'da kılmak sünnettir. Sünnet-i müekkettir. Kuvvet-i sünnettir. Yani genelde götürmüyor kafile, götürmüyor daha doğrusu böyle şu insan olduğu için. Ama imkan olan öyle yapması gerek uygulamada yapması gerekiyor. 5 vakit namaz kılmak sevaptır, sünnettir. Hangi namazları? Çarşamba günü mesela gittiğine göre sabah Kabe'de kıldı. Öğün namazı bir. İkindi iki. Akşam yatsı dört. Ertesi günde sabah namazı kılmayacak böyle. Beş olmuş böyle. Yani Arefe günü de sabah namazını meydan kılınca inerek işi tamamlanıyor. Oradan şimdi başlıyor, Arafat başlıyor. Arafat, hacın özü Arafat. Özü. Yani bir insan girişemezse Arafat'a bulunamazsa o sadece yapamıyor. Böyle. Üç şart farz vardır hacı. Üç tane farz vardır. Böyle. Birine şart deniyor. İhram giymek. Yani abdest almak gibi anlamaya geliyor. Bu şarttır. İhramı mikate giymek. Ama onu giyemedi. Orasına geçti. Ne oldu? Hacı bozulmaz. Cezalandır, kurban keser. Amacı devam eder. Sonra bir şartı da Arafat'ta bulmak, Arafat'ı bulmaktır. İşte orada bulunamadı mı olmuyor yani böyle. Hatta bir insan Arafat günü orada hastalansa, ağır hastalandı. Yani bir sedye ile bunu götürseler oraya, öğleden sonra olmak şartıyla ama orada bir şey bulunsun, yine oluyor böyle. Hatta bir insan bilinci olmasa orada, Arefe gününde, Mekke'de hastalandığı kişi, komaya girdi, bilinci de yok böyle. Bilinci olmadığı halde, onun yakınları ilgilenseler kendisiyle, bunu Arafat'a götürseler, orada biraz kalsın, öğleden sonra biraz kalsın orada böyle, inancı olsun, oluyor böyle. Arafat şarttır böyle. Arafat'ta en mühim nedir? Vakfe var böyle. Vakfe durmak anlamaya geliyor. Ayakta durmak, vukuf anlamaya gelir. Ayakta dua yapmak. Kabe dönerek, ortaya dönerek. Tabi onun dışında devamlı durma, ayakta durmaz tabi orada. Oturduğu yerden de böyle zikrullah eder, Kur'an-ı Kerim okur, Yasin okur, kelime-i getirir, sahabe şey getirir böyle. Yani oradaki bir günde değil de hatta böyle, yani öğlense girse oraya insan, akşam orada olması gerekiyor. Vacip oluyor böyle. Eğer bir insan akşam güneşi batmadan oradan çıkarsa cezalanıyor. Kurban kesmesi gerekiyor böyle. Arafat'ta akşam bekleyecek, orada gün batacak ama namazı kılmayacak, akşamını kılmayacak namazı böyle. Orada bulunacak. Yani duanın kabul olduğu yerler böyle. Hacılığın özü Arafat'tır böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hacı bir hac yaptı peygamberle. Bir hac yaptı böyle. Neden bir hac yaptı? Zaten Mekke'nin fethinden sonra farz kılındı. Mekke müşkü elinde. Oraya izin sokmuyor insan tabi oraya. Onun için ne oldu? 9. yılda hicri, haç parç kullanıldı. Yani gitme hemen ama gitme hemen böyle. Hazreti Bekir gönderdi, haç emri olarak böyle. Neden? Müşrikler vardı bunlar, müşrikler kabileler vardı böyle. Yani gitme o sene. 10. yılında Peygamberimiz gitti, hicri 10. yılında hacı peygamber gitti. Buna hacı veda deniyor. Yani veda hacı. Zaten tek hacı var aslında böyle. Ve Arafat'ta Aleyhisselatü Peygamberimiz namazdan sonra öğle ikindi orada beraber kılındı. Öğle vaktinde. Hazreti abi ezanı, öğle ezanı okudu. Öğle namazının farzı kılındı. Hazreti Bilal-i kâme getirdi. Arada sünnet kılınmadı ama. Kılmayacak arada böyle. İkindinin farzı kılındı. Bu yüzden takdim mi? Takdim olarak böyle bu şekilde iki vakit kılındı. Neden? Orada duaya vakit kalsın. O da böyle. Yani o dua o kadar ki böyle. Bakınız namaz burada kısalıyor. İki vakit oraya cem'i takdim ediyor buna. Yani cem'i takdim. Cem bir araya getirmek iki vakit böyle. Takdim öne almak anlamına geliyor böyle. Şimdi bakın o kadar önemli ki Arafat'taki zaman. O zaman o önemli ki Arafat'taki zaman namaz bir orada acele kılınıyor. Vakfı yapıp kalmasın böylece. Ama tabii günümüzde onun kıymetini tabii bilenler çok muhtemelen böyle. Çok bilenler var böyle. Bilmeyenler çok ama tabii böyle. Yani sanki bir sayfiye yeri gibi böyle. Şimdi yeşillik ağaçlar dikildi, ağaçlar büyüdü orada böyle. Artık çayını içme, şunları yapma, konuşma, konuşma bunlara böyle. Bakın namaz bile acele kılınıyor. Takdim edilen namaz bile böyle böyle. Yani o günün insan hayatının en önemli günü, dakika, saniyeleri. Yani ona konumak için daha böyle. Zikrullah, savaş şerife, konu okur, ne biliyorsa böyle. Ne biliyorsa böyle, huzuruyla okur bunları. Bir de vakfı yapıldı tabii böyle. Vakfı tabii genelde kafile başkanı hocalar okurlar dua. Kişi bunun dışına da mı böyle? Kendisi oku yapar, kendisi yapar böyle. Çünkü kimin duası kabul onu Allah bilir tabii böyle. Yani kişi ihlas ya böyle, samimiyet ya böyle. Herkesin de ayrıdır muradı. Kimi dünya ister, kimi Allah ister, kimi ahireti ister. Herkesin işte ayrıdır böyle. Dua ediyorlardı böyle. Arafa günü peki Arafat'ta vakfideyken dev üzerinde peygamber yaptı. Halk görsün evde böyle. Tabii ne mutlu sahabelere. Peygamberimiz haber gönderdi. O sene hacı için derten böyle. Bütün etraf kabileleri haber gönderdi. Hacı için bir şeyin gelsin diye böyle. Toplanan Medine'de 40 bin kişi toplandı. 40 bin toplandılar. Oradan çıkıldı. Medine'ye çıkıldı. Yolda devamlı böyle katılımlar. Kabile kabile. Her yol bana böyle. Katılım. Ondan sonra Mekke'de katılım oldu bu şekilde. 124 bin kişi. Yani 120 bin tane sahabe-i kiram. Erkek kadın toplandılar. Ama tek bir insan gibi bir kalpleri böyle. Kimse incitmiyor böyle böyle. Ama ayna basmayayım, incitmeyeyim böyle. Böyle tevazuyla hiç boş an geçirmeden o ne mutlu sahabelere. Ve onlarla Peygamber son görüşü oldu Arafat'ta. Tam Mekke bine karış böyle böyle. Görüşü oldu. Şimdi Aleyhisselam Peygamber'in dev üzerinde vakfı diyenle okutma orada böyle hitap ederken aklına gelir sahabelerin acaba oruçlu mu Peygamberimiz bugün Arafa günü? Tutmak mı iyi, tutmamak iyi acaba böyle? Tabii ilk hacı yapılıyor, bilmiyorlar. Sahabe kiram arasında birbirine çarpıyorlar, kimse bilemiyor bu işi böyle. Bir kadın aklına geldi. Hazreti Abbas'ın zevcisi, peygamber yengesi, Ümmü Fadıl, Allah Hazretleri. Aklına geldi muhtemelenler. Süt varmış yanında. Onun tabi vardı ya ki cam bardağı. Bir tabak tasa, biraz süt koydu. Birine verdi, götürün üstüne ver bakalım bunu böyle. Geldi ya Resulullah sana bu Ümmü Fadıl yengen gönderdi. Ben aldı içti. Aa, de, o açtığımız böyle. İş hali oldu muhtemelen böyle. Şimdi buyuruyor fukualar buyuruyorlar. Oruç tutmak o gün mekruh oluyor hacılara. Bak neden? Hac görevi aksamasın diye. Aksamasın diye. Çünkü o gün oruçlarsa bir terbiye günü. Oruçlarsa insan tabi sıcak var, yolculuk var, yorgunluk var. Kişi bir harsiz gelebilir. İbadet oradan biraz eksik kalabilir. Zafir orayabilir böyle. Oradaki kişi zindelini korusun diye Arafat'takilere oruç tutmak mekruh oluyor böyle. Ama burada bize değil, mekruh değil böyle. Hatta Peygamber'in sorulu Medine-i Mevre'de sonradan tabi Peygamber'in sorulu böyle. Süleyle Resulullah Ansami Arafe. Sorulsa haber Medine'de Peygamber. Ya Resulallah nedir oruç tutmanın hükmü Arafe gününde? Arafe günü Kur'an Arafe tabi böyle. Kale. Bu Aleyhisselam'ın yükeffir siyanetel maziyete vel bakiyete bak. Geçmiş bir senenin günahlarına gelip senenin de bir günahlarına da kefaret. Bak, böyle. Bir Arafa günü mahsumaya bak. Geçmiş bir senenin günahına örtüyor onları. Bir de gelip senenin işleyeceği günahlara bir senenin günahı kefaret ediyor böyle. Hangi günahlara? Günahın sagayı deniyor bunlara ama. Sagayır. Küçük günahlar ama. Büyük günahlar özel tevbe işçi onlara böyle. Mesela namaz kılmamış ve orada oruç tutun bir seneyle geçti namazın geçmeden böyle. İşte Arafat'tan sonra akşam ezanında güneş batacak orada. Akşamımızı kılmayacak orada ama. Oradan Müzdelife'ye gidilir oradan. Tabii ki özeteceğim bunu inşallah kısaca böyle. Başka konuları var. Müzdelife'ye gidilir. Orada namaz kılınacak. Akşam yatsı. Akşam vakti geçer. Ama buna cem-i tehir deniyor böyle. Yani yatsı vaktinde kılınacak böyle. Yatsı vaktinde geçer icabını da oraya gidince gider tabii. Yine orada bir ezan okunur. Akşamımızın farzı kılınır. Ondan sonra kâmet edilir. Yani cemaatle kılarken, kişiyle yaparken şey yapar böyle. Kâmetler arası sünnet kılamaz böyle. Yatsının farzını kılar. Son senesini kılabilir, bitirini kılabilir bunlar nasıl? Kılabilir bunları. Sonra Müzdelife'nin özelliği şu. Erken kılar sabah namazını. Yani imsak vakti girdiği anda Feli Sadık. Yani doğu ufkunda bir beyazlık belirir. Güneşi görmez ama böyle. Belir böyle. Bu nedenle Feliz Sağlık günü buna böyle. Hem sabahımızı kılınır, orada vakfı yapılır yine böyle. Ayakta dua eder böyle böyle. Gece ise oradan şeyden işte taş toplar oradan böyle. Yani Nuh Kalp falan taşları toplar onları oradan toplar onları da. Sonra daha güneş çıkmadan orada Mina'ya gidilir. Mina'ya gidilir. Orada ilk işi orada şeytan taşlanma muhtemelen böyle. O gün tek şeytan taşlanır. 20 akabe deniyor buna. Bir Türkler buna büyük şeytan derler Türkler. Aslında Cemri Akabe diyor bunu böyle. Kabe'ye yakın olan kısmı, o bakan kısmı da böyle. 7 at atır, 7 taş atır böyle. Yani canlı falan taş bulunur. Bir havuz vardı böyle, bir çevre belge vardı böyle. İşte düşmesi gerekiyor atı taş böyle. Onu görecek an böyle. Bismillahü Ekber atar taşı. Hatta peygamber şu atı böyle. İş yapmanın baş parmağı atma, taş atma böyle. Böyle. Öyle abi böyle. Bunu yapmak bile sünnetir bakın. Bir siyah daha falan böyle. İş yapmanın baş parmağı böyle. Peygamber aldı böyle taşı. Böyle. Bismillahü Ekber. Görecek. Taş düştü mü düştü. Tamam o sayıldı. Bismillahü Ekber. Ya dışarı düştü, birine çarptı, fırladı, bir şey oldu böyle, o sayılmıyor. İyi tamamlar. O taşlandıktan sonra o vaciptir. Şeyden taşlamakta. O gün tek şeyden taşlanır. Sonra ne yapacak şimdi orada? Eğer hacı iflassa, yani tek hacı yapacaksa, ona kurban kesmek vacip olmuyor böyle. Yani kurban kesmeyecekse, hemen tıraş olur, İran'dan çıkar. Eğer hacı temettu, hacı kıransa kurban gerekiyor. Ancak kurbanın tıraş olması gerekiyor. Ondan sonra gerekiyor. Ondan sonra Mekke'ye mükerremeye gider. Üç kişi içerisinde hacı ziyaret tavuğu vardır. Bunları yapar. Şimdi gelinmiş inşallah başka günlere daha gelinmiş inşallah. Bir de Arafa gününde tekbir-i teşrik vardır. Tekbir-i teşrik kafama. Teşrik kef olmaz. Teşrik şirk koşmaz. Şirk ortak anlama geliyor. Teşrik şarktan gelir. Doğudan anlama gelir böyle. El kurtarış kurtarır. İstediğinden böyle. Araplar kurtarır böyle. Hatta 60 yılında hani devam ediyor bu böyle, böyle. Yani kurban her kendi keserdi kurbanını Mina'da. Herkes gelip seçer oradan fakirler. Yani onu keserdi böyle. Bir pastırma keserlerdi. Taşları koyarlar böyle. Taşları böyle. Diziyorlar. Hacen böyle. Bir tarafı pişti mi, öbür tarafı çevirirler böyle. Pişer kurur bile böyle. Kolu böyle. Bunu çuvala koyarlardı. Çuvalda bir sene dayanır bir şey yapmıyor böyle. Hava alan çuvalan bir eski çuval. Hava çuvalan çuval koyarlardı böyle. Torbasına koyarlar böyle. Bunu asar böyle çadırına bir asar bunları. İstediği zamana keser. Onu kaynattı mı sade et gibi olur. Aynen böyle. Oluyor böyle. Ama bir şey yerler onlara böyle. Onun için ondan öyle deniyor. Yemi teşrik deniyor. Yani teşrik günler deniyor buna. Şimdi tekbir getirmek Arife gününde. Arife günü sabahın sonra başlar. Tekbir başlar. İmam Meyne göre bu şimdi. İmam Azam'ın görüş, bu işadı başka burada. Onu amel edilmiyor böyle. Belki fetva bunun üzerine verilmiş. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre böyle. Bunlara göre. Şah-ı Mesih'e göre aynı şekilde. Sabah namazında Arife günü tebrik getirilme başlar böyle. 23 vakit. Dördüncü günü bayramın iki namazına dolar buyurmuşlar böyle. Getirir. Bu nereden kaldı bu? Hz. İbrahim Aleyhisselam Filistin'e gelince tabi gurbette Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Harran'a gitti. Oradan Suriye'ye geçti. Mısır'a geçerken böyle Filistin'e geldi. Bir kasaba, El Halil kasabası var. El Halil diye. Yardına başlasın verdi. Böyle. Oraya yerleşti. İçine bir garip bir gördü gurbet ellerinde. Dua etti Mevlam'a. Ya Rabbi sen bana salih bir evlat verirsen en sevdiğimi kurbaşamadın böyle. En sevdiğimi kurbaşamadın böyle. Yardımcısı kabul etti muhteremler. Hazreti Hacer'den ama eşyadan değil de Hazreti Hacer'den bir oğlu oldu böyle. İsmail Aleyhisselam. En çok onu seviyormuştu tabii. Tabi Mevlam ona emir verdi. Al bunu götür bak annesi haber. Falan şöyle yere. Oğlum Mekke'ye bir şey yok be. Kabe yok onun bir yerinde böyle. Ne Kabe var ne bir şey var böylece. Aldı onları. Bir kırba diyorlar bir tulum. O zaman kap yoktu da koyunları tulum yaparlardı. Onu kullanırdı. Hem su hem yiyecek olarak böyle. Bir kırba hurma bir kırba da su koydu. Bir de kırba. İkisi aldı bunların deve arkasına. Götürdü bunları Kabe'nin bulunduğu yere. Ama Kabe yok. Orada bir fundalı bir yarım bir kısa bir bodu bir ağaç var böyle. Orada. Oraya indir onu böyle. Hem de hiç konuşmayacak ama. Böyle. Hiç konuşmayacak. Yasak. İmtihan bunlar. İşareti Hacer'e in aşağı. Çocuğu verdi ona böyle. Bıraktı. Ondan sonra kurbaları verdi, suyu verdi, kurmayı verdi. Dönmeye başladı böyle. Hazırca korktu, baktı etrafına. Ne derler? Kuşmaz, kervan geçmez. Yani su olmayan da kuş da olmaz. Canlı hayvan da olmaz böyle. Ne canlı hayvan var, ne bir insan, ne cin var. Yani bir şey görünüyor, bir şey yok böyle. Korktu. İbrahim, bizi nereye bırakıyorsun? Bilmiyorum, konuşmak için böyle. Döndü geldi, bakındı. Allah Allah, gene korktu böyle. İbrahim, bizi kim bırakıyorsun böyle? Üçüncüsünden, Allah memnetti. Deyince, o zaman kalkmadı böyle. Allah bizi görür, gözetir bizi muhterem böyle. Tabi ben onlara oradan Zemz günü verdim muhteremler. Girmiyorum tabi konuya fazla böylece. Elhamdülillah derken, Yemen'den bir kabilen sura çekilip, kuyruğa çekilmiş, kurumuş. Suz kalmışlar. Rabbim onu öyle gönderecek oraya. Cürüm kabilesi. Oraya geldiyken orası Şenlun tabi orası böyle. İbrahim Aleyhisselam sene bir dolaşmaya geliyor. Sene bir geliyor böyle. Yine dolaşmaya geldi. Rabbim onu emretti ama. Rüyasında ama. Rüyada böyle. Peygamber rüyada hak rüya tabi onun rüyaları da. Mevlam buyurdu. Ya İbrahim vaadin yerine getir. En sevdiğini kur bakalım. Yani evet verdim. Kalktı. Düşündü. En sevdiği ne var böyle? Hayvanlar vardı. Develeri vardı. Kesti benim. Kaç tane deve kesti böyle. Hep dağıtıp fakirlere. Gene el sahiplerim gördü. Ya İbrahim vaadin yerine getir. Koyun kesti gene olmadı böylece. Hatta evvela terbiye edin buna. Yani bir şeyte olmaz diye bir şaptı var böyle. Sonra üçüncü gecede en sevdiğin İsmail dedi Mevlam. En sevdiğin İsmail. Onu kuvvet bakalım böyle. Yani düşünmek bile insanın dehşet veriyor. Değil mi? Yani bir insan böyle Tek bir yavrusu var böyle. Tek bir yavrusu var. O da gurbet ellerinde. Onu seninle biri görüyor. Çok da İsmail Aleyhisselam tabii, o da peygamber olacak. Peygamber namz ettiği anda aday peygamberliğe. Halim, Selim her bakımdan böyle çok küçük çocuk bu şekilde. Onu kesecek böyle. Ama Allah emretti böyle. Geldi. Dedi ki Hazreti Hacer'e, Hacer sen İsmail'i bir yıka. Temizle. Ona temiz bir şey giydir. Tabi yok, yok yine de. Temiz şey giyiyorum böyle. Ona biraz gezmeye götüreceğim beraber böyle. Peki hemen orada şey yıkadı ona böyle. Üzerine bir şey giydirdi. Onun uzun bir tek pisan giyiyor tabi böyle zaten. Sonra dedi, biraz odun toplarım dedi böyle. Bir de büyük bıçak alayım dedi böyle. Bıçak aldı bir tane de. İp de aldı. Şunu kesmeye götürüyor muhteremler. İsmail Aleyhisselam bilmiyor ama. Babasını her zaman görmedi şimdi. Çok sevinçti. Babası yanında koşuyor, şey yapıyor artık böyle, baba babacığım diye böyle. İbrahim Aleyhisselam gözüne yaş bakıyor. Yani konuşacak hali kalmıyor böyle böyle. Bakamıyor, yüzüne bakamıyor. Mine'ye geldiler. Mekke'den. Mine'ye geldiler. Kurban kesilen yer işte oradan. Kurban kesiliyor oradan kesiliyor böylece. Ayet-i Kerime tabi uzunca hepsini şey yapmayacağım. Abi verdi oğluna şimdi bu. Yani şimdi birini yatırıp kes kalkarsa insan da bilir cevabında. Oğlu zaten bir abi verdi. Yarın rüyamda gördüm seni kestiğimi var emredildi. Mağaza tera ne diyorsun yavrum görüşüne seni böyle. İffal mı atıyor ben? Ya evet ifal. Ya beti, ey babacığım, ifal mı atıyorsun ben? Ne yapalım, hem onu yap. Bak, ya ebedi, ya babacığım, ifal mı atıyorsun ben? Ne emrolunduysan, hem onu yap. Tamam, kesme böyle. Hemen teslim olma ben. O genç çocuk, o genç yavru böyle, hayat en tatlı zamanında abi çocuk böyle. Yani hiç can derin düşmedi böylece. Felemma eslema. Ayet'i okumasın işte böyle tebarüken. İkisi teslim oldular Mevla'ya böyle. Biri yavrusunu kesmeye. Kesmeye böyle. Elini keserken de böyle. Mesela bir günümüzde bir tabanca sıkıversen gene daha komik değil mi? Böyle? Bir anda beni sıkı anlamaz mısın böyle böyle. Ama yatırıp böyle bıçakla kesmek çok farklı böyle. Çok farklı tabii. Felemma eslema. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmeye, Allah emrine teslim oldu. Oğlu da Allah emrine kesilmeye, yani canını Allah'a feda etmeye o da teslim oldular. Telil cebin. İbrahim Aleyhisselam onu yatırdı şakana böyle. Yüzü, sen yüzü koyun değil de böyle, yanına değil böyle, şu şaka tarafı böyle, yüzü daha yüzü yatırdı. Dedi ki, İsmail Aleyhisselam, baba, sen elim ayağım bağlı benim. Can acısı belki acıdır. Tabii çekmedi ama insan fark ediyor. Belki can acısıyla tepinirken elim ayağım sana vurabilir. Babam asıl olarak ölmeyeyim ben. Elim ayağım bağlı sen bunları ben dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam konuşuyor zaten böyle. Gözleri yaşlı. Yan ayağım bağladı. Yatırdı onu. Vasiyetini yaptı kendisi ise böyle. İşte gömleğimi anneme götürürsün falan dedi. Böyle sabretsin falan derken böyle. Bunları vasiyetini yaptım bunları. Yatırdı. Tam kesecek. Herhalde gördü böyle. Melekleri gördü herhalde. Baba baba. Baba ne var yavrum? Melekler de bana böyle görmezsen bağlı görmezsinler. Yani babası onu zora kestiği iple bağlamış demesine böyle. Şu ifra babam böyle böyle. Belki ben görmesine bu şekilde böyle. Ama dedim sözü böyle. El ayak sebe şekilde. Bıçağı çok bilemiş böyle. Çok bilemiş, bilemiş, bilemiş bıçağı böyle. Tabii göstereyim ona böyle. Artık gözleri yaşlı. Aldı yavaş bıçağına böylece. Kuvveti çekti ki bıçağı böyle. Bir de bana kesilsin derken böyle. Kesti, çekti ama bu şey keşmedi ama. Kesemedi. Demedi böyle. Ateş yakamaz. Allah izin vermesin. Eğer bir zerre, bir madde Allah'ın emrinin dışında çıkmışsın, aşağı Allah, alem Rabbi olamaz. Bir zerre kaderi değiştirir, düzeni bozar, dengeyi bozar. Bir zerre. Bıçak kesemedi böyle. İrem İsmail Aleyhisselam dedi, baba baba kendine gel. Merhamete kapıl da yavaş yapıyorsun herhalde galiba de. Güzel kesirdim böylece. Bir daha yine bıçak çekti böyle. Büyüttü bıçağı da kesti. Hiç kesmedi böylece. Şöyle bir taşa vurdu, taş kesildi. Bıçağı da niye kesmiyorsun? İrem Aleyhisselam. Onda İbrahim Aleyhisselam öyle bir makamda ki zaten ulul azim peygamberlerden. İkinci eftar o peygamber sorumlu. İbrahim Aleyhisselam böyle. Peygamber en büyüklerinden. Öyle yüksek bir makamdayken tam on daim yükseliyor makamı. Allah teslimiyetine dolayı böyle. Artık başka bir alemine girdi. Bu şey konuşuyor. Ya sikin. Ya bu şey neyi kesmiyorsun? Niçin kesmiyorsun? İbrahim sen kes ama Allah kesme diyor. Nasıl keseyim? O anda bir ses geldi böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir insan gökten geldi muhtemelen. Rabbim Cebrail'e emir vermiş. Veriyor. Ya Cebrail cennete git. Cennete git. Orada filan koşu. Koş. Erkek koyun. Böyle. Erkek koyun. Ağzı tabi siyahmış. Gönlü tabi siyah. Ayakları kara. Siyah böyle. Bu koşun bir özelliği var mı? Var. Hazreti Habil. Adem'e iki oğlu vardı. Birbirine şey yapan böyle. Kabil, Habil. Allah isyan etti. Babasına isyan etti böyle. Habil getiriyor koşunu. Allah'ın kabul oluyor böyle. Adem Aleyhisselam zamanında kimin kurbanı kabul olursa gökte bir nar gelir. Bir nur gibi bir şey gelip onu kaldırıp götürdü böyle. Bu da Habil'in o kurbanı. Yani o zaman tabii koyunları daha yeni ehilleşmişler. Hayvanlar hepsi iri bir hayvan böyle. Koyun hayvanları böyle. Bir de o zamandan beri kim bilir kaç bin yıl cennete beslenmiş ama koyun muhtemelen. Beslenmiş, cennete beslenmiş böyle. Koyun tabii orada. Onu almış, geliyor. Cebrail Aleyhisselam birinci semaya gelince, cennetten birinci semaya gelince oradan gördü, baktı ki İbrahim Aleyhisselam daha bıçağı şey yapmıyor, şey böyle. Ulan boynu böyle tutmuş böylece, teslim olmuş şekilde. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Şaşırdı. Onu ermeyi var, almak var. İbrahim Aleyhisselam duydu onun sesini. O tehlike dedi böyle. La illallah, Allah'a ekber. İsmail Aleyhisselam onu gördü. Allah-u Ekber ve Elhamd dedi bana. Allah-u Ekber ve İllahi'l-Hamd. Bu hamd dedi Allah'ım bana. Koçu görünce İsmail Aleyhisselam Allah-u Ekber ve İllahi'l-Hamd. Hamd şık Allah'a olsun böyle. Getirdi. Bunu onlara kestirdi böyle şeyleri. Ve nâdeynâhu en ya İbrahim. Böyle bu ilk biz ona nida ettik. Kas saddığa terörürken yine gel tam oldu. Sen bıçağı bozdan dayadın, çektin bıçağı, ben kesmedim böyle. Yine gele böyle. Fizik bin Azim, böyle bana bir koç böyle verir, oyuna fide gönderdi. Şimdi bu tekbir, tabii ayrıca bizim dinimizi de emredilir işte bunu, uygulanıyor bu şekilde. O zaman da böyle, getirilir tekbir böylece. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber, hamd. İki tekbir başta, iki tekbir sonunda, ortada tevhid. Sonunda hamd. Hanefi'de, Şafii üç tekbir başında, Şafii mezhebinde, üç tekbir başında. Yalnız, bu bir makamda okunuyor günümüzde. İkinci Mahmud zamanında bir müzisyen vardı. Dede Efendi diye böyle. nota yapar. Bu tekbiri o notalandırmış böyle. Notan böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber onun notasıyla uyguluyor böyle. Müz böyle. Peki onu yapmanın bir sakıncası var mı? Var ama insan bundan gafil muhtemelen. Allah Allah be la illallah hüb Allah bak değil mi? Allah Allah be la ilahe illallah duruyor böyle illallah hüb Allah. İllallah olacak. Allah hepsinin hepsi gidiyor buradan. He gidiyor mu tabi burada böyle. Dört harfli Allah ismi diyor böyle. Elif, iki lan bir he var böyle. Baş elif girsin lillahi olur. Gene anlam bozulmuyor. Elif, lam girsin baştan lehü kalır. Allah için gene bulunmaz böyle. Bir heye kalır. Hu gene zamirdir. O böyle. Böyle. Ama oradaki heye gitti mi Allah ismi alınmıyor olsun böyle. La ilahe illallah hüvallah. Bak hüvallah. Hü öbür kelimeyi ilak ediyor böyle. O böyle. Bu iş ne yapma gerekiyor? Aslında Kur'an olsun böyle bunlar. Bunların makam nedir? Tecvid makamı. Tecvid muhtemelen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Boş okuma gerekiyor, bunlar okuma gerekiyor böyle. Şimdi bu Hanefi'de vaciptir bu. Diğer şeyde sünnet-i mekkettir. Yani kuvvet-i sünnettir, vacip yakındır. Mesela böyle. Arif'in sabah namazından başlar. İmam Meyl'in kavbinin iştihadına göre herkes bunu getirir. Namaz mükellef kim varsa. Mükellef. Erkek, kadın kim varsa bunu böyle okunur böyle. Sırandan sonra. Sıra verdi mi? Önce bunu okur. Önce bunu okur. Bir de bayram gecesini ihya etmek. Bayram gecelerini. Bu Arife günü. Tekbirle başlıyor işte oradan başlayayım. Bayram geceleri. Hulü Aleyhisselam'ın peygamber buyuruyor Allah'ın sözleri. Mehlenetel fıtri mel ahya. İhya derse. İhya yani hayat canlandırma böyle. İbadet geçirirse. Leyletel fıtri. Ramazan bayram gerisini. Leyletel Allah'a kon bayram gerisini. Demir kalbi kalbi ölmez onu. Yevme tekumul kulüb. Kalbin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Bakın. Bir kimse Ramazan bayram gerisini. Kon bayram gerisini ihya ederse. İbadet geçirirse eline geldiği kadar. Kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez. Bak, kalbin öldüğü günde. Biri kalbi ölümü gaflet, gafil. Allah'ı unutmak. Dünyaya dalmak. Boşa girme böyle. Müzik, şunlar bunlar. Dünyaya dalmak bu şekilde böylece. Bu nedir? Ölü kalp diyor buna. Böyle. Ölü kalp böyle. Allah dostları insan kalbine bakarlar. Yani nazarıyla kalbine bakar. O kalbinde neler var kalbine var. Oyun, eğlence, şunlar, bunlar, dünya kalbi var böylece. Kapkaranlık böyle, böyle. Şimdi nasıl ölüyor bayram gecesi insanların kalpleri? Genelde ev işi olsun, dış alışveriş olsun böyle çok yoğunlaşıyor. Böyle. Ev işleri, temizlikleri, şunlar, bunlar, tahtlar, baklavalar artık tüller, müller artık el baştan aşağı artık böyle muazzam meşe arasında böyle. Yetişim direten böyle, yorgun, argın oluyor böyle. Sonra tabii de çarşı pazar. Alışveriş de var şimdi böyle. Hele çocuğu var. Bunu ayakkabı, şunu al, bunu şunu al, bunu al bu şekilde. O mağaraya gir, bunu markete gir, oraya gir derken bu şekilde böylece. O anda kalp ölüyor işte muhtemelen. O telaşta böyle. Ölüyor bu şekilde böyle. Demek ki bir insan, bir hanım böyle ev işinden vakit ayırarak ev işine böyle. Diğeri de işte ayrılarak böyle. Esnaf olsun, alış olsun böyle. Ayrılarak böylece. Gerçi iki kadar sevrat böyle. Eline geldiği kadar böyle. Eline geldiği kadar. Akşamımız rahat çakılır elhamdülillah. O da bunun dahili böyle. İşte ev abim kılar. Kazanımızı kılar orada böyle. Biraz konu okur. Yatsı okur mesela. Bildiğini okur. Sarpışa getirir. Bir şey yaparsa o kişinin kalbi ölmüyor muhtemelen. Bütün mesela kalp yani gönülde. Yani kalp, iki kalp vardır. Biri kalbi hayvan deniyor buna. Hayvanda olan kalp, et parçası böyle. Böyle kalbi hakiki, gerçek kalp. Bu nurdur böyle. Böylece. Eğer bir insanın gönlü ölmemişse, uyanıksa, o gün Allah'a istemektir. Böyle. Ya. Bana Allah'ım gerek değil mi? Böyle. Ya. Bana Allah'ım gerek değil mi? Böyle. Hepsi bırakmıyor. Böyle. Ya mal, güç, şunla hayat, mayat, hiç boş kalmıyor. Ya. Bana Allah'ım gerek değil mi? Böyle. Ya. Kul Allah'a yönelir böylece. Tabi o kulun her şeyi de farklı olan böyle. Namazı başka, namazı Allah huzurunda böyle. Onun Kur'an'ı başka, zikri başka, sabah şerifleri başka, yaşamı başka, ahlakı başka, insanlarla ilgisi başka, her şey başka olur böyle böyle. Gönül uyanırsa böyle. Yunus Emre buyuruyor ya, gönül gün ayık oluyor böyle. Gönül gün ayık oluyor Yunus Emre böyle. Bil geceyi gündüzü, gönül gün ayık ol bak. Bil geceyi gündüzü. Yani gündüzün değerini bil, gecenin değerini bil, kıymeti geceleri bil, kıymeti günleri bil, gönül gün ayık olma. Uyanık ol, uyuma diye. Gafil olma. Böyle böyle. Ama kalp gafil oldu mu, Allah korusun, yandık mı tabii böyle, yandık mı tabii böyle. Namazda bile Allah-u Ekber, ne iş yapıyorlar? Hesap yok, onu organ tutuyor. Namazda her şey yapıyorlar böyle böyle. Neden kalp uyumuyor böyle? Bir Allah dostuna sormuşlar. Biz demişti namaz aklına her şey geliyor. Aklına geliyor mu? Hepsi var Allah. Nasıl olur ya? Namazın için aklına bir şey gelmiyor başka diyor. Yani Mevla Allah ile olmak. Yani. Bir de sonuca bakalım dünyaya. Bir insan dünya ehli. Dünya ehli, çevresi, her şey imkanı var. Sonuç ölüm. Ölüm var zaten. Ya. Ölüm var. Adı oldu cenaze. Filan cenazesi deniyor böyle. Filan beyin paşanı denmiyor böyle. Adı oldu cenaze. Ne yapıyor? Yıkanıyor. Bir kefene sarılıyor. Tabii çıplak görünmesin diye edep yerleri. Yani ambalajlanıyor. Kefene sarılıyor. Mezara konuluyor. Yüz örtü toprakla cemaat alıp gidiyorlar. Kimle kaldı? Allah ile kaldı muhtemelen efendim ya. Bak yani son muhtemelen efendim. O kadar çevreleri, şunlara, bunlara, hayranlara, mayranlara, işleri, güçleri, o binada yazdıkları, kışlıkları, arabalar, şunlar, bunlar hepsi kaldı muhtemelen. Ya. Hiçbir gitmiyor lan kavramdan. Gitmiyor. Yani bir şarap gitmiyor hemen. Bir kefen ben. O da çürüyor zaman tabi orada böyle. O da çürüyor. Beden çürüyor orada bir şekilde. Allah ile kaldı. Celle bir de şeye bakalım inşallah, bayram namazına. Gerçi bu biliyoruz elhamdülillah ama bakalım inşallah böyle. İki bayram var İslam'da. Peygamber Medine'ye gelince Medine'nin iki bayramları var onların da böyle kendine göre. Bir milli günlük bayramları varmış onların da. Peygamber onlara kaldırdı. Onun yerine peygamberine iki bayram istedi Mevlam verdi dedi böyle. Ramazan bayramı bu dönem kaldırıp yalnız böyle. Lâbet onları bu şekilde böylece. İki bayram. Şimdi bayramlar çok önemli muhtemelen böyle. Bir milletin, bir toplumun tapındığı neyse onun bayramı orada başlar. Böyle böyle. Kurumun böyle böyle. Yani bir top millet neye tapınıyorsa onun bayramı orada başlamıştır. Böyle. İbrahim Aleyhisselam zamanında Nemrut vardı, hükümdar aldıkları. Putperestlerin başında. Onunla putanları vardı. Putanları vardı. Böyle. Orada putları vardı. Yani heykel yani böyle. Biri çok büyük il yapmışlar. Ona kendi büyük yapmışlar böyle. Onlara bayramları vardı Nemrut kavminin de. Orada başlar muhtemelen böyle. Herkes putanaya gelir, yiyecek getirir putlarına, ondan sonra bayram gider muhtemelen böyle. Yani her milletin tapındığı neyse tapındığı, orada bayram başlar muhtemelen böyle. Orada başlar. Yani tören de, artık ne dersin sen bunu, isim değişirsin böyle, tapınmadın ne dersin böyle, orada başlar muhtemelen böyle. Orada başlar muhtemelen böyle başlar. İslam'da ne oluyor? Camide namazla başlar. Allah'ın evinde, Beytullah, ya, meşritte. Ya, Putperest ayıran bu insanlar ben böyle bak. Ne yapıyor? Bayram namazıyla başlıyor insan. Her bayramı iki bayram zaten böyle. Namazla başlıyor zaten böyle. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Halbuki bir de vacip oluyor namaz bayramı kılmak. Biz namazı gibi, kurban gibi vacip oluyor Hanefi'de bayramımızı kılmak. Üç mezhepte sünnet-i müvekked. Üç mezhepte yani böyle. Yani sünnet-i müvekked ama kuvvet-i sünnetleri onlar da böyle. Ne zaman kılınır bu bayramlar, vakitleri bunların? İşrak vakti, işrak vaktini böyle. Güneş doğduktan sonra aradan 40-50 dakika geçecek. Yani ölçü şu mesela şimdi aslında bir ölçü. Eğer doğu ufku sıfırda olsa böyle, düz olsa, doğu ufku olsa böyle. Güneş önce üst kenara çıkıyor tabii görünür. O zaman mekruh vakit namaz kılmamalı böyle. Güneş yükselene başlar. Bir insanın çenesini böyle gözüne götürecek. Güneşi görmedi mi kağıtı çıkmıştı okumaya böyle. Yani yükselmişti güneş böyle. Aşağı yukarı 40-50 dakika derim mesela süre bu şekilde böylece. O zaman başta hemen kılmak şart değil ama böyle. Öğleye kadar izin var böyle. Zihar vaktine kadar böyle. Kerat vaktine kadar kılınabilir böyle. Mesela sabah erkenden bu olur bana çok kuvvetli yağmur olur böyle. Muazzam bir tipi olur, şu olur, bu olur. Deprem aldığı korsan böyle. Hemen kılınmaz böylece. 10'da 11'de kılınır mesela. Kılınır böylece. İlk günü kılınamadı. Özür var. İkinci kılınır. İkinci günü ama öğleye kadar. Öğlesi kılmaz bana ben. Öyle kılmaz. Öğleye kadar kılmalı. Kılmaz böyle bir şey böyle. Ahsız saadette. Peygamber zamanında. Bir çeyrek asır. 23 asır böyle. Yani aklım veriyor muhtemelen. Her şey orada uygulandı. Medine-i Münevvere'de Ramazan da bir daha böyle. 30. gün Ramazan'ın. Yeri görememişler. Kimse görememiş, hilali görememişler. Zaman devam ediyor böyle. Öğleden sonra bir kervan, kafile geldi. Şöyle uzak beşten geldi böylece. Baktılar ki Medine halkı oruçlu. Dediler ya biz hilal gördük dedi yolda dediler hilali. Tabii şöyle daha görünüyor şöyle. Dediğimiz sabah. Böyle toz yok, bulut yok, bir şey yok bu şekilde. Hilal bir gördük dediler böylece. Geldi adına peygamberimiz yanında şahitlik ettiler. Yani gördüklerine ettiler böyle. Peygamber emir verdi eshabın orucunu bozunuz. Gidin bak böyle. Namaz yansak o zaman böyle. Önce kılamadığı için benim ben de. Yani buradan tabi ne oluyor? Fukamından kuvvetli değil oluyor zaten böyle. Önce kılamıyor böylece. Hem orucu bozdu peygamber böyle. Bozdurdu. Ertesi günü kıldılar böyle. Bana da bir zaman nasip oldu. Ben de Medine-i Münevvere'de Ramazan 29. günü yatsı namazı kılındı. İmam tabi tarifi kıldırmıyor. O dönemde de haber hemen gelmiyordu ama. 60 yılı başlarında. Yol yok. Araba yok. Çöl. Genelde Medine dışına dağ görüyorlar. Açık havada. Ona görüyorlar. Tabii kişi gören ki ne yapacak? Binecek devresine. Medine'ye gelecek. Her kasabada kadı bekliyor. Sabah kadar nöbetçi bekliyor. Onun geldiği bir zaman alıyor tabii. Tabii bir saat kadar beklediler böyle imam böyle camide. Su dağıldı cemaat. Ay görülme hilal görülmedi derken böyle. Sabahımızı kıldık. Oruçlu yakın tabii. Ramazan benim evrede. Kuşluk vakti oldu. Yani tam kesin bilmiyorum ama şöyle 10 falan herhalde tam buraya böyle. 9.30-10 orada böyle. Bir haber geldi ki hilal ay görülmüş. Demek ki ayı gören kişiler çok uzaktaymışlar bunlar. Tabi oradan kalk gelinceye kadar kadıya geliyor, şahitlik ediyor. Bu kişinin kişiliği araştırılıyor. Adil mi değil mi? Ondan sonra bunu kadı başkente, Riyad'a bildiriyor. Oradaki kadılar cemiyeti bunu tasdik ediyorlar. Emire gidiyor. Emir imzalıyor. Ondan sonra yayınlanıyor. Böyle, kullanılıyor bu tabi böyle böyle. Emir kim? Araplarda kral ünvanı yok mu teremler böyle. Kral Hristiyanlar mahsubi ünvan. Yani Türkiye'mizde inadına kral diyor. Tek Türkiye'de muhtemelen. Emir Faysal. Emir Hüseyin. Emir derine onun başlarında. Aynı diyor bu şekilde diyor. Böyle. Yani kral ünvanı Hristiyan'a mahsus bir şey böyle. Osmanlı mesela padişah. Selçuklu'ya şah demişler. İran'da şah. Sultan demişler mesela Selçuklu'ya böylece. Türkler Hakan Han demişler. Demişler bu şekilde. Yani kral yani ünvanı Hristiyan'a mahsus muhtemelen böyle. En sonunda Suudi Emiri bunu imzalar. Radyo'nu gönderir, yayınlarlar böyle. Sağın 9-10 aralarında böyle, oruçluyuz tabii. Çok işi Medine'de haram şerifteydi benim böyle. Hacı zamanı da değil böyle. Ramazan var, Ramazan böyle. O zaman da hacı yoksa böyle, çok tane. Haber geldi ki, öğüt, öğüt, öğüt, bağırıyorlar şimdi böyle. Yani bayram, öğüt derler böyle. Ayını ye dal. Çoğu ayat gelir böyle. Öğüt, öğüt, öğüt böyle. Geldi temizlikle, hemen süpürüyorlar, koş. Kumkum akım var. Hem kalk emniye gider misin? Hem abdül alalım böyle, gusül edelim böyle. Temizlenen camiye geldik. Aşağıya saat 11 falan olmuştu yani. Saat bayramımızı kıldık. Böyle. Daha geç olsa ersin kocası böyle. O gün yaşadık Allah aşkına elhamdülillah muhtemelenler. Demek ki Ramazan bayramı ilk günü kılınmasa özür olur, her şey olabilir, olay olur. Kılmasa, öğlen sonra kılınmaz, ikinci kılınır, öğleye kadar kılınabilir. Üçüncü kılınmaz ama artık, geç artık böyle. Kurban bayramı üç günü kılınabilir Kurban bayramı. Üç günü kılınabilir Kurban bayramı. Şimdi bir de gelelim inşallah namazın kılınmasına. Aynı namaz, fark etmiyor. Bunun da tekbir var. Ziyadene falan tekbirle var bunda böyle. Fazla tekbir var bunda böyle. Bu mezhebe göre değişiyor tekbirin adedi sayısı değişiyor böyle. O değişiyor. Hanefi'de üçer tekbir vardı iki rekatı da bir. Alt tekbir var böyle. Şimdi niyet edildi Allah için fıtır namazı kılmaya. Kurban namazı kılmaya. Uyudu namazı imama denir. İmam uyulur. Tekbir alınır böyle. El kaldırılır tekbir alınır. El bağlanır. İmam da cemaat okur için Sübhaneke okur. Evini çekmezler böyle. Evini kıraat değil çünkü böyle. Ondan sonra üç tekbir alınır böyle. Yani tekbir Allahu Ekber insanlar beklenir. Üç tesbih miktarı. Hani bir şey okunmaz, şahit okunur ama beklenir. Üç tesbih miktarı böyle. Allahu Ekber el sallanır, yine beklenir. Allahu Ekber üçünde el bağlanır. İmam Efendi ne yapar böyle? İşte elinizi çeker, besmeyi çeker. Fatih okur, zamsı okur böyle. Yani kıraattan önce dinin buna böyle. Önce böyle, işte İmam Efendi böyle. İkinci rekatta kalkınca ne oluyor bu sefer? Hem imam kıraata başlar. İkinci rekatta bakılır böyle. İkinci rekatta kalkıldı, el bağlanır, hem Efendi Fatih okur. Zamsı okur. Zamsın sonra ne yapar? Rüküye gidilmez. Üç tekbir oradan alıyor. Üç tekbir alıyor burada. Aynı şekilde Allahu Ekber üç sefer dönünce de daha yavaş bir Allahu Ekber rüküye giderim. Derler. Bu kadar bir şey böyle. Şafi mezhebinde ilk rekatta 7 tekbir. İkinci 5 tekbir alınır Şafi mezhebinde. İkincisi de kıraatı önce alınır böyle. Maliki aynı şekilde böyle. Hanbeli daha farklı bir Hanbeli mezhebinde. İkincisi de onlar da Maliki'de Şafi'de iki rekatta da kıraat önce tekbir alınır onu böyle. Onu tekbir alınır böylece. Şimdi bir imam mesela bir rekatta Sübhan okudu. Unuttu tekbiri. Fatiha'ya başladı. Eleme başladı. Ne yapmaya gerekir? Cemaattan uyarı olur arkasına böyle. Ne denir? Sübhanallah. Sübhanallah böyle. Hatta yani cemaatta erkekler bunu fark eden meseleler, arkada kadın da olsa, bir özel bir yeri varsa böyle, kadın ne yapar muhtemelen? Kadın sağ elini, sol elini tersine vurur muhtemelen böyle. Kadın Sübhan diye bağırma, sesi kadının mahrum olduğu için muhtemelen böyle bak. Ya. Şimdi kadın şarkı söylüyor muhtemelen. Spikerine çok hep kadın çıkıyor muhtemelen böyle. Abi bir de kalk böyle bir şey oluyor böyle. Allah edersin inşallah. Yani günler çok şey güzel oluyor böyle. Bak kadın ne yapıyor? Sağ elini avucu vurmuyor mu böyle? Alkış İslam yasak mı tabii böyle? Tavsiye ediyorum böyle. Araplar cahil zaman da tabir ve kabile. İlla mükem ve tasdiye mi? Mükem ve tasdiye. Mükem ısı çalma böyle. Isı çalardı, elime uğurlamaya böyle. Şimdi eğer bir hatip konuşurken İslam'a göre muhtemelenler ne yapar acaba? Allahu Ekber der. Hatip konuştu mu ne olur? Allahu Ekber arada mesela böyle. Olmuyor. Allahu Ekber. Böyle alkış yok İslam'a muhtemelen böyle böyle. Bunda hep Hristiyan'a gelen hatta bunlar bu şekilde. Ama bazen gelişiyor, insanların farkında değil. Bilmiyor tabii çok insanlar bunu, bilmiyorlar tabii. Şimdi imam şaşırdı, unuttu yani tekbir almayı, eleman başladı. Uyarıldı, döndü, tekbir alır, eleman başına okur yine böyle. Eleman başına okur yine böyle. Bundan sevgisi gerekmez bayram namazında. Cemaat unuttu, Fatiha başladı. Cemaatten daldı veyahut da bilmiyorlar neyse, Fatih'i bitirdi. Ondan sonra aklına geldi ya imam ve cemaatin birinin, yine kıraatı bırakır, tekbir alır, yine Fatih'i okur baştan, zamsı okur. İmam eğer Fatih'i bitirdi, zamsı bitirdi ise aklına gelirse, tekbir alır, tekbir olmaz bunları, okumaz bunları böyle. Okumaz bunları böyle. Şimdi bir insan bayramımıza giden bir kişi geç kaldı. İmam rüküye gitmiş. Birinci rükata böyle. Gitti. İmam rüküde. Ayakta tekbir alır. Allah'a ver. Rüküye gider. Rüküde tekbir getirir. Sübhanallah okumaz onu böyle. Sübhanallah nefes sünnet. Tekbir vacip. Vacip olduğu için ne yapar? Rüküde. Eli kaldırmadan. Böyle kişi böyle. Kendi mezhebine göre orada böyle. O kişi. İmam'ın rüküde böyle. Ona göre Şafii 7 kere. Hanbel 6 kere. Hanefi üç sefer rüküdeyken böyle Allahu Ekber kitabı kendince kadar böyle Allahu Ekber Allahu Ekber der. Sıfır bazen demez ki o sünnet bu vacip bu. Rüküdeyken böyle. Bunları bu şekilde. Sonra tabi bayramdan sonra bayram namazından sonra genelde bayramlaşmak yani müsafaha deniyor buna. Bayram tabi sakınca olduğu için yapılmaz o. Onda bir şey yok onlar tabii onlar böyle. Sakınma gerekiyor onlardan ben orada böyle. Sonra kurban kesilir namazdan sonra. Namaz kılınan yerde kurban kesilmez. Kesse bir tekrar iadesi gerekiyor. Ondan sonra olur kurban kesilir. Kurban konusu geçti geçen hafta. Elhamdülillah kaldı geçti galiba kurban konusu. Şimdi bir de büyüklerimin bir sözü var. Hastalığından başlamak üzere sözüne böylece. Bu da gerçek bayramlar var. 7 tane bunlar. 7 bayram gerçek ama bayramlar böyle. Bunlar böyle. Bu bayramlar adı bayram ama gerçekten sevmiş bir neşe anlamı gelse de her zaman insan sevinir muhtemelen değil mi böyle? Hasta olur, ölen olur, cansı olur böyle. İslam alemi zarara gelir. Müslümanlar zor zahmet olur böyle. Dünya bayramları bazen güzel geçer, bazen hüzün dertli geçer, geçer böyle. Bir de gerçek kalıcı bayramlar var. 7 tane bunlar böyle. Biri, bir insanı eğer bir günü günahsız geçerse, o günü bayram aklına verirler. İnsan oturacak akşam, yatağa oturup bakacak, düşünecek bugün böyle. Acaba bugün ben bir gün eşittim mi acaba böyle? Bir harama baktım gözlerim. Bir kadın mesela balkona çıktım acaba baş açık. Örtünen kadın bile böyle. Acaba bir yalan söyledim mi? Şunu bunu yaptım bu şekilde. Eğer bir insanın bir günü o günü günahsız geçmişse o günün en küçük bayramı o gün böyle. Birinci bayram buradan başlar böyle. Allah şükretme gerekiyor. İkincisi öldüğü zaman imanla dünyada ölebilirse, imanlı gelirse. İmanı kurtarmak böyle. Yani kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ile ölmek böyle. Azrail Aleyhisselam o alır canları. Onun görevi bu. Gelirken yalnız gelmez ama. Melekler var böyle. Rahmet melekler var, azap melekler var. Azarsan başı oturur. Nefesini tamamlamasını bekler. Böyle. Sağ tarafında rahmet melekeleri böyle. Onlar çok güzel böyle. Tebessümlü, gülüşlü böyle, nurlu, cennet kokuları bezenmişler böyle. Sonunda da azap melekleri. Korkun mu korkun böyle, canavar gibi böyle. Öyle yapıyorlar bunlara böyle. Azar aleyhisselam onu aldığı zaman aldığı anda böyle. Eğer o kişi kelime-i tevhid-i kelime-i söylemiş, onun öyle hali ölürse, mesela kişi bazen komaya girer mutlaka böyle. Kişinin koma önceki hali burada mühimdir böyle. O hali böyle de böylece. Yani kişi bir defa bunu söylerse, sonra ardından dünya kelamı konuşmasa yeterli bu bana. Onun son sözü, ahir kelamı ya illallah, ahir kelamı böyle. Ya illallah böyle. Bu iş diyor ki büyüklerin, tasavvuf ehlilerin biraz da muhteremler. Kelime-i Tevhid'e çok çok dolar bunu zikretmek kelime-i Tevhid'i böyle. İnsan melek haline gelsin böyle. Yani bilinç haline yerleşsin böyle. Ruhu işlesin böyle bu. Kelime-i Tevhid böyle. Yani sonunda işte orada ne oldu böyle. Daha böyle. Çünkü ölüm halinde bende sekiratül mevt. Bak, sekir sarhoş anlamına geliyor böyle. Ölüm sarhoşu böyle, ölüm acısı böyle. Yani beyin karışır mıdır böyle. İnsan şok olur böyle. Çok şey görmeye başlar, korkar. Neler böyle korkar böyle. Korkar, çok şey görmeye başlar. Canını vurur böyle. Canını vurur, ruhu vurur böyle. O ızdırap, ateş, böyle, sıkıntı, amelini görür, bir de pişmanlık mıdır böyle. Bir ayağını, ayak ağzı böyle, elini, bir elini vuruyor, bir elini vurur böyle. Pişmanlatan bu şekilde. İşte o anda ne gerek buna? Dıştan yardım hatırlatma gerekiyor. Yani. Birisi böyle. O kişinin sevdiği bilinçli olması gerekiyor muhtemelen. Ocağı şadır burada. Giderler efendim çağırlı. O dahi bilir. Yok muhtemelen. Kimi seviyorsa. Oğlu mu? Kızı mı? Torunu mu? Herkes bir sevdiği eşi mi? Yani kimi daha seviyorsa o söylerse ona kulak verir muhtemelen. Kişi ölüm haline gelen kişinin gözü beyazlar. Gözü ak gelir artık görmez dünyayı. Bitti. Ama kulağı işte muhtemelen. Kulağın sanki kulağı duyar. Böylece. Ne yapar? Ölen kişinin, ölecek olan kişinin sevdiği bir kişi onun sağ kulağın yanına gelir. Yavaşça böyle. La ilahe illallah. Biraz durur. La ilahe illallah. Bakan bursun böyle. O da bunu bir defa sessiz edin. Böyle kulağı kımıldadın böyle. Tamam muhtemelen. Artık konuşulmaz. Eğer konuşsa mesela su bir şey derse böyle tekramızı gerekiyor böyle. Şimdi imanlı öldü mü kişi? Tabi bu Allah'ın yardımıyla tabi onda şeytan da geliyor muhtemelen insan. Ne anası babası gibi falan geliyor. Çok korkunç halde oluyor ölüm anında. Allah yardım etsin inşallah. Şu azarsa alır. Alır. İmanlı ölmüşse bunu kime örüyor? Sana meleklere. Karmadın. Alır onun ruhunu, alın bakalım der. Alır onun rahmet melekleri. Cennet gidiklerine bir kefen vardır onlar. Nurdan böyle. Ona sararlar. Çıkalım sararlar böyle. Bunu göğe çıkarlar. Böyle. Birinci gökyüzüne gelinir. Melek oradaki bebap denir. Kapıcı. Giremiyor kapıda böyle. Kim o? Şuna oldu falan öldü. Ruhunu getiriyor bir şeyle. O mu öldü? Aşağı kapıya girin bakalım böyle. Bütün oradaki melekler onu karşılar muhtemelen böyle. Ne mutsan dünyayı aldanmadın sen. Buraya geleceksin, aldanmadın muhtemelen böyle. Yedi kadar göklere gider, yakıttık şu an böyle. Ben bir yük onu dünyaya tekrar götürürüm bak. Götürürüm. Onu ben orada yarattım, oradan tekrar dirileceğim. Tekrar. Böyle. Ondan sonra kişi eve getirirler. O anda kişi unutur öldüğünü ama muhtemelen böyle. Gökleri gördü, melekleri gördü böyle. Eve gelir bakar, o evde bir kalmalı böyle ağlayan var, gülen var, neyse artık böyle. Ya ne oldu bir şaşırıp işte bakarım böylece. Kimse konuşmuyor ki soruyor ama konuşmuyor ki sonunda. Bakar kendi cenazesinin bedeni görür. Öyle Allah korusun. Allah korusun imansız ölmüşse Allah ölmüşse azamını azap ekleyebilir muhtemelen. Arada bunu göğe çıkarırlar. Soruyor böyle kim bu falan. Götürün göğe aşağı götürün aşağı böyle. Onu böyle çıkamıyor böyle. Götürün onu yer altına atarlar muhtemelen. Şimdi işte insanın ikinci bayramı bu böyle. imanla öldüğü an. İman kurtarır böyle. Mümini kamil olarak böyle. Hele şehit ölürse tabii daha fazla böyle. Bunun dereceleri var bunların böyle. İmanın kuvvet dereceleri de var böylece. İmanım ise o anda dünyada adeta göçtü imanla. Dünya bitti hatta böyle. Üçüncüsü kabirde. Kabirde sual var tabii böyle. Kabir o alemin gümrük kapısı şimdi böyle. Kimlik kontrolü var böyle. Kabire giriyor. Tabii iki melek giriyorlar. Münker ne iki melekleri böyle. Biri kapkara, biri bembeyaz. Biri uzun, biri kısa böyle. İki melek giriyorlar. Men Rabbüke. Ve ma din ve ma nebiyüke böyle. Rabbin kim? Ölüm şovunu geçiren kişi. Onu bir şaşırabiliyor muhtemelen. Allah korusun böyle. Onun için telkin de veriliyor orada şimdi. Yardımcı ol böyle. O telkin veriyor burada böyle. Ama tabii eğer iyi insansa daha sonra namazı geliyor. Melekler yardımını da kendisine orada et böyle. Ediyorlar böyle. Men Rabbin kim? Eğer Allah Rabb bilmişse, Allah kulluk etmişse, ona boyun eğmişse, itaat etmişse, Rabbim Allah diyorlar. Bir gün soruldu Rabia'dan sonra. Rabia'dan sormuşlar. Ya Rabia, ölüp de mezara girdiğin zaman herkes dalga geçecekler böyle. İki melek gelecekler. Sana soracaklar. Ya Rabbi, ben Rabbim diye. Rabbi kim? Ne yaparsın? Gülümse. Benim zaten bir Rabbim var. Benim bir şey yok. Başka ne diyen bir şey var. Benim bir Rabbim var diye. Kabirin cevabını verdim bir de orada. Oh. Mübarek muhtemelen. Toplanan ruhlar da var. Yakın toplanan böyle. Orada hoş geldin, sarmaz, dolmaz böyle. Hatırlar, muhabbetler böyle. Orada zaman yok, namaz yok orada böyle. Kimi dünya günü karşısına oturur. Muhabbetler burada böyle. Biri de mizanda, tartıda, mahşede sahibi ar geldi anda. Kişi kabirden kalktı. Mahşede toplanma yeri de orada böyle. Herkes orada toplanıyor orada böyle. Amin diye dağıldı. Gel insan mizan bizim yanına geliyor, ağırlıktan geliyor, terazi anlamına geliyor. Tabii manevi terazi böyle. Bir atomu dartar, dağılır dartar. Yani öyle terazi olmaz dünyada var der. Hassas yani terazi böyle. Şimdi orada en korku an böyle göz yoldan fırlıyor mu diye herkes böyle. Teşhasül ebsar. Göz sanki yoldan fırlıyor böyle. Kalp indirli halacir. Karşın kopmuş yerinden boğan tıkanmış kalpler böyle. Göz açık böyle muazzam böyle korkulu. Yani her şey oraya bağlanmak. Her şey bağlı. Sahabı konuyor. Ne yaptı bu? Namaz kıldı. Sohbete gitti mesela. Allah zikretti. Kur'an okudu. Bir iyisi iyilik etti. Hasta etti mesela. O da konuyor böyle. Şu namazı kılmamış. Bu sıra namazın günah muhtemelen. Hem sahibi yoksul kalıyor, bir de o günahını konuyor böyle. Kişi ona böyle bakıyor artık, ne olacak? Bakıyor böyle, ne olacak? Bakalım böyle. Kimin sahibi fazla gelse, tamam böyle. Tabii kulak çıkacak bundan sonra böyle. Bir de orada sahibi ağır geldi mi, orada daha bir barına büyüyor dedim böyle. Böyle. Hatta gece yakınlarına, havamı kitabıya, Allah okuyan kitabına bakmıyor, bak. Boşacak mı boşacak, bir sevinecek böyle. Artık serbest orada. Bir de Sırat Köprüsü var şimdi. Sayın Tanrı Sırat Köprüsü. Altı cehennem ama. Şu cehennem masam, altı cehennem böyle. Üzerine kurulu köprü var. Üçte bucağım böyle. Baştan başa böyle. Ne kadar mesafesi? İnsanın göre değişiyor. Bir dakikada geçen var. En sonu 3000 yıl. O ayet yılıyla. 3000 yıl mıdır hem de. Ne demek bu? Yanıyor orada böyle. Sırat Köprüsü mü onun üzerinde böyle. Günah yükü varsa geçemiyor tabii. Düşe kalka, yanıyor. Elin tutuluyor, elin yanıyor, eteri kalmıyor. Kimine çıkıyor bu şekilde. Düşe kalka, cehennem, zabaniler onu alma kapmak istiyorlar böyle. Bir cehennemin çekim gücü var. Ancak günah çekiyor ama çekemiyor insan, çekemiyor böyle. Nasıl mutlu çekemiyor mutlu atış? Cehennem köpekleri onu saldırıyorlar kendisine böylece. Böyle kolum yaşına beraber. Nefsi kimse görmüyor böyle. Bir de karanlık. Basıya bile görmüyor öyle. Sıkı bir şey. Geçtim mi de bir de geçtim oradan böyle. Hatta en son mümin böyle 3000 yılda geçecek. 3000 yılda geçecek böyle. İmanı çoksa imanı var, amel yokmuş fazla bir kesin böyle. 3000 yıl ayrıca yanacak buna böyle. Dün bakacak, bakacak. O köprü altı, o atölyeleri, cihaz atölyeleri saçıyor. Alevleri böyle. Patlama, infilaklar, şunlar, bombalar patlayacak böyle. Bakacak da geçemeyenler, bağırıp çağırışanlar. Onlar var. Onu geçince, oh, Allah çıkacak onu böyle. Sonra cennete girince, nasip etse hepimiz işte muhtemelen böyle yani, en mutlu an böyle, cennete girildiği an artık. Artık geri dönüş yok. Evet, yanlışlık oldu, yok. Yok böyle. Artık geri dönüş yok. Yani girildiği an böyle. Her peygamber önünde, arkasından ümmeti toplamışlar. Öndeler bunlar. Geri cennet kalmış, gelecek cennet önüne. Çıkıyor bu hazinedar. Adı Rıdvan. Yani cennet beklerinin başı. Çok güzel muhtemelen. Nuru böyle pırağı böylece. Selam verecek. Ondan sonra buyurun bakın. İyi bakalım cennetine muhtemelen. Cennete girildiği andaki heyecan. O coşku. Ruhsal, feyruzal, zevk. Hep devam edecek ama. Yani şu anda insan dünyada huzur olur da biraz can sıkılır ama. Dur dur de böyle. Bir can sıkılır insan böyle böyle. Yok sıkıldım muhtemelen. İşte hep barına büyüyor böyle. Bu altıncı bayram. Yedincisi nedir? Cemalullah müşahede. Cemalullah. Allah'ın cemalini görmek muhtemelen. Nurunu görmek, beraber görmek böylece. O anda ne olacak artık böyle? Yani cennete aşağı ekleyişsin orada böyle. Rabbim nasip etsin hepimiz inşallah muhtemelenler. Bu bayram yaşamayı, bu bayram yaşamasın inşallah böyle. Rabbim İslam alemi inşallah hayırlı kısmını, bayramların baraklarını böylece. Tabi bu bayram elanı bir de Ayasofya camimiz açıldı muhteremler. Yani Fatih'in de vakfı basit yerine getirildi. O var muhtemelen bak. Getirip ne olurdu? Onu lanetti. Hepimiz geliyor bu. Hepimiz böyle böyle. Yani ben. Hepimizin ortaklığı Allah korusun. Lanetti muhtemelen. Allah korusun böyle böyle. Elhamdülillah Fatih Sultan Mehmet böyle. Yedinci padişah. Yeni padişah var bak. Osman Gazi. Orhan Gazi. Birinci Murat Hüdav Endikar. Yıldırım Beyazıt. Mehmet Çelebi, ikinci Murat, yedincisine son ben Fatih Hasan'a, yedinci padişah muhtemelen böyle. O Allah onu şey yaratmış muhtemelen böyle. Ve çok evliyalar böyle hatıralarını büyük kitap yazıyorlar muhtemelen. Fatih'in de kırklar olduğunu, kırklar olduğunu böyle. Kırklar olduğunu kendi yazıyorlar böylece. Bunu yani hatta daha büyük olabilir muhtemelen. Neden böyle? Peygamberimizin meddaha ya. Resulullah onu meddediyor muhtemelen ya. Nimel emir, emir ya. Nimel emir. Bak emir deniyor muhtemelen. Ne güzel. Bak, Peygamber Resulullah alıp onu seviyor bak. Daha o anda Fatih yok dünyada ama. Ondan bir sene sonra gelecek bak. Yok. Rüyatılmış ruhumuz bak. Rüyatılmış muhtemelen. Fatih kendi dünyaya gelecek. Ona gibi kalıp bürünecek. Diye gelecek. Bak peygamber dedi böyle. Nimel emir emir ama. Ne güzel emir ne güzel emir böyle böyle. Resulullah ben metedim muhtemelen böyle. Allah'ın sevgili veli kulum. Bak böyle böyle. Onun vasiyeti muhtemelenler. Elhamdülillah günümüzde de diyen başkan nasip oldu muhtemelen böyle böyle. O da ne güzel bir ki o nasip oldu muhtemelen böyle böyle. Bir daha Fatiha.